हे सोम, आप प्रकाशमान हैं। हम प्रतिदिन आपसे मित्रता करने के लिए इच्छुक रहते हैं। आप उन सभी का नाश कीजिए जो हमें सताते हैं। हे सोम, आप चमकते हैं, आप उजले हैं। हमें दिन रात आपका साहचर्य प्राप्त हो। दूर से ही चमचमाते सूर्य की तरह आपको भी दूर से देखा जा सकता है। आप पक्षियों की भांति गतिशील हैं। हे सोम, ब्राह्मण बुद्धिपूर्वक की गई प्रार्थनाओं से आपकी उपासना करते हैं। आप पवित्र हैं, आप विलक्षण हैं, आप सर्वदृष्टा हैं। सोमरस अरुण गुलाबी आभा वाला है। सोमरस इंद्र के लिए द्रोण कलश में स्थापित किया जा रहा है। सोमरस इंद्र को बलवान बनाता है। इंद्र उस सोमरस को पीने के लिए सदन में श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित हों। हे सोम, आप तृप्तिकारक हैं। आप हजार धाराओं से झरिए, आप सभी ओर से सब प्रकार का वैभव हमें प्रदान करने की कृपा कीजिए। पांचवा खंड। हे इंद्र, यजमान अपने दोनों हाथों से पत्थरों को कूट कूट कर सोम रस निकालते हैं। आप उस सोम रस को पीकर आनंदित हों। आप इसे पीजिए, आप अश्वों के स्वामी हैं। आप हमें भी अश्व जैसा बल प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप अश्वों के स्वामी हैं, आप ऐश्वर्यशाली हैं। आप सोम रस पीकर प्रसन्न होइए। आप अपने सुंदर घोड़ों को रथ में जोतिए। आप प्रसन्न होकर हमारे शत्रुओं का नाश कीजिए। हे इंद्र, आप हमें भी मदमस्त बनाइए, आप हमें भी प्रभावशाली बनाइए। हे इंद्र, आप धन के स्वामी हैं। आप यजमान की इस वाणी को सुनिए। वशिष्ठ ऋषि प्रशस्त गान करके आपकी अर्चना कर रहे हैं। आप उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए। आप ब्रह्मवाणी और हवि को स्वीकारिए। हे इंद्र, सभी आपका महत्व स्वीकारते हैं, सब आपकी उपासना करते हैं। आपने अपने बल से दुश्मनों का नाश किया। आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से उच्च पदवी पाई। आपकी महिमा गाने वाले की सामर्थ्य शक्ति बढ़ती है। आप बहुत जल्दी कार्य करते हैं। आप जल्दी हमारी इच्छा पूरी करिए। हे इंद्र, आप पराक्रमी हैं। ब्राह्मण विनम्र स्वर में आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। आपके उपासक विनम्र हैं। हम आंख बंद करके झुककर आपको नमन करते हैं। हे उपासकों, आप किसी से ईर्ष्या द्रोह मत कीजिए। आप कानों को सुहावनी लगने वाली प्रार्थनाएं इंद्र के लिए गाइए। हे इंद्र, आप संकल्पशील हैं, आप सोमरस पीने वाले हैं, आप बलवान हैं, आप ऐश्वर्यशाली हैं। आप यजमान को भी महिमावान बनाने के इच्छुक हैं। यजमान इंद्र की विधिवत उपासना करते हैं। इंद्र राजा हैं। वे अपने रथ से तेज गति से प्रस्थान करते हैं। वे वित्रहंता हैं। वे यजमानों के विश्वास की रक्षा करते हैं। ज्येष्ठ हैं, हम उनका गुणगान करते हैं। हे यजमानों, इंद्र वज्रधारी हैं। इंद्र देखने में सुंदर हैं। इंद्र सूर्य जैसे तेजस्वी हैं। इंद्र में द्विधा दोहरी शक्ति है। इंद्र देवों की रक्षा करते हैं। इंद्र राक्षसों का नाश करते हैं। इंद्र हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। हम सभी को इंद्र की उपासना करनी चाहिए। छठा खंड। हे सोम, आप प्रिय हैं, आप कवि हैं, आप हितकारी हैं, आप लकड़ी की वेदी पर प्रतिष्ठित हैं, आप दीर्घायु दाता हैं। यज्ञ में आपका दिव्य रस अध्वर्यु पुरोहित की कृपा से प्राप्त होता है। हे सोम, आप सुपुत्र हैं, पृथ्वी आपकी माता हैं, अंतरिक्ष आपके पिता हैं। आप अपने माता पिता को सुशोभित करते हैं। आप ऋत सत्य से बढ़ोत्तरी पाते हैं। हे सोम, आप उपासना के योग्य हैं। यजमान आपकी स्थिरता का प्रयास करते हैं। जो मनुष्य द्वेष रहित हैं और जो आपका गुणगान करते हैं, उनको आप पोषक आहार के रूप में प्राप्त होते हैं। हे सोम, आप दिव्य हैं, आप पवित्र हैं, आप उत्तम हैं। आपकी अमरता की घोषणा करते हुए यजमान उपासना करते हैं। हे सूर्य, आपकी किरणें नई हैं। सोम रस भी नए कामों में लगाते हैं, जिससे सोम से ब्राह्मण गण प्रचुर धन पाते हैं। जिससे यजमानों को अन्न मिलता है, सोम अच्छे मन वाले हैं, सोम सुंदर से देवों को भी अमृत प्राप्त होता है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप लहरदार हैं, आप अग्रगामी हैं, यजमान वाणी से आपको और पवित्र बनाते हैं। आप दौड़ते और आवाज करते हुए द्रोण कलश में जाते हैं। यजमान बलवान सोम रस को बुद्धिपूर्वक परिष्कृत करते हैं, सोम वन में क्रीड़ा करते हैं, समान स्वर में एक साथ बुद्धिपूर्वक प्रार्थना गाकर यजमान तीन वर्तनों में रखे सोम की उपासना करते हैं। हे सोम, आप पोषक हैं, आप जल में मिलकर रहते हैं, युद्ध में जाते हुए घोड़े जैसे आवाज करते हैं, वैसे ही सोम आवाज करते हुए तेजी से द्रोण कलश में जाते हैं। सोम स्वर्ग लोक के जनक हैं, पृथ्वी लोक के जनक हैं, अग्नि के जनक हैं, सूर्य के जनक हैं, इंद्र के जनक हैं, विष्णु के जनक हैं। सोम को परिष्कृत किया जा रहा है। सोम ब्रह्मज्ञानी में व्याप्त हैं, देवताओं में व्याप्त हैं, कवियों में व्याप्त हैं, ऋषियों में व्याप्त हैं, पशुओं में व्याप्त हैं, मृगों में व्याप्त हैं, बाज में व्याप्त हैं, वृद्धों में व्याप्त हैं, वनस्पतियों में व्याप्त हैं। सोम आवाज करता हुआ द्रोण कलश में जाता है। हे सोम, आपकी आवाज समुद्र की लहरों की भांति कर्ण प्रिय है। आप अंतर्यामी हैं, आप अंतर्दृष्टि वाले हैं, आपकी क्षमता असीम है, आपकी क्षमता कभी समाप्त नहीं होती है। बैल जैसे गायों के पास जाता है, वैसे ही आप द्रोण कलश में जाते हैं। सातवां खंड। हे यजमानों, अग्नि अकूत शक्ति के भंडार हैं, अग्नि बढ़ोत्तरी करने वाले हैं, अग्नि श्रेष्ठतम हैं, आप सभी अग्नि के निकट पहुँचिए। हे यजमानों, त्वष्टा बढ़ई जैसे लकड़ी को रूप आकार प्रदान करते हैं, तद्वत उसी प्रकार अग्नि हमें यश और स्वरूप प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आप सभी सुख प्रदान करते हैं, आप देवताओं को भी संरक्षण प्रदान करते हैं, आप अन्न बल के साथ हमारे समीप पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्रों, यज्ञ में सोम रस की मदददाई बड़ी बड़ी चमकीली धाराएं झर रही हैं, आप यज्ञ सदन में पधारिए और सोम रस को पीजिए। हे इंद्र, आप जैसे कोई अन्य वीर हैं ही नहीं, न ही आप जैसा कोई घोड़ों का पालनहार है, न ही घोड़ों का स्वामी है, न ही आप जैसा कोई बलवान है, आप घोड़ों से चलने वाले रथ में विराजते हैं। हे यजमानों, आप निश्चित रूप से इंद्र की ही पूजा कीजिए, आप उनके लिए प्रार्थना गाइए, इंद्र देवों में ज्येष्ठ हैं, आप अपने पुत्रों सहित उन्हें नमन कीजिए। हे इंद्र, आप शूरवीर हैं, आप घोड़ों के स्वामी हैं, आप आइए, आपके पुत्र यजमान आपको प्रसन्न करने के लिए सोम रस भेंट कर रहे हैं, आप उस मधुर सोम रस को पीने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप जैसे अपने दिव्य लोक में अपने पुत्रों की प्रार्थनाओं को सुनकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही आप मधुर दिव्य सोम रस को पीकर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप दुश्मनों के नाशक हैं, आप शत्रुजित हैं, भृगु ऋषि ने जिस प्रकार बल द्वारा राक्षस को मार गिराया, उसी प्रकार सोमरस पान से ऊर्जस्वी होकर आप भी हमारे शत्रुओं को मार गिराइए। छठा अध्याय, पहला खंड। हे सोम, आप गौ दूध मिश्रित हैं, आप पवित्र हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप श्रेष्ठ पथ पर जाने वाले हैं, आप सभी लोकों में व्याप्त हैं, सभी उपासक आपकी उपासना करते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप स्फूर्तिदायी हैं, आप सर्वव्यापक हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप दौड़ते हुए हमारे पास पधारिए, आप हमें धनवान बनाइए, आपकी कृपा से हम सभी लोकों में श्रेष्ठ जीवन जिए। हे सोम, आप सभी लोकों के ईश्वर हैं, आप हरे हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आप मधुरता युक्त हैं, आपका रस धारा सार झरे, आपकी कृपा से यजमान अपने व्रत संकल्पों को पूरा करने में लगे रहें।